wypaść dobrze. Chciał zbyt dobrze, to niedobrze. Gram, gram, gram dramatycznie postać silną psychicznie. Czy wszyscy widzicie, że panuje nad życiem? Teatr ustał, w nim aktor grał. Tak wypaść dobrze chciałaś, popuścił Bóg oszusta, opuścił. Dobranoc, to będzie bardzo.